رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مکہ پر بھی تو دگمگا حق نے کہا، ان سے معراج کی شب یہ حق نے کہا، یوں تو پیارے ہیں مجھ کو سبھی انبیاء، مجھ کو تیری قسم تجھ سے پہلے یہاں میرے محبوب اپنے بلانے کا تھا مدعا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، تجھ سے تو چھپایا نہیں، پاس اپنے بلانے کا تھا مدعا، تاکہ تیرا بھی چل جائے سب کو پتا، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، دیکھ تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جس کی عرش معلا بنی رہ گزر، جو لٹاتا ہے انوار شام و سحر، اس کو کیوں نہ سراپا رحمت کہیں، جس نے دشمن کا بھی دل دکھایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا سورت مکہ، دو کریموں کی ناصر ملاقات ہے، دو کریموں معراج ہے، اتنا امت سے سرکار کو پیار ہے، اتنا امت سے سرکار کو پیار ہے، لا مکہ پر بھی ہم کو بھلایا نہیں، لا مکہ پر بھی ہم کو بھلایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا.